पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सर्व धर्मान परित्यज्य ये सभी धर्मों के त्याग की बात आई तो यहाँ कौन कौन से धर्म है जिनका त्याग करने के लिए भगवान ने कहा है। धर्मों के स्वरूप से त्याग की बात नहीं कही है, धर्म का जो आश्रय है उसका त्याग है। मानो धर्म के कारण से मैं अपनी उन्नति कर लूंगा, मुक्ति कर लूंगा, धर्म का आश्रय है उसके त्याग की बात कही है। अगर धर्म के त्याग की बात भगवान कहते हैं तो अर्जुन क्षत्रिय था, क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, उसका वो त्याग करते तो त्याग नहीं किया तो भगवान स्वरूप से धर्म के त्याग की बात नहीं कहते। भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रज, शरण मेरी धर्म की शरण नहीं, धर्म की शरण वालों के लिए एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतं काम कामाल बनते एवं त्रयी धर्म त्रयी धर्म वेद त्रयों का धर्म आसमान भाई गता गतं काम कामाल बनते लिखा। विश्वास ने धर्म का आश्रय नहीं, धर्म का पालन करना आश्रय भगवान का रखना, ये था। फिर वो उस सारे संयम पढ़ो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसमें भगवान का वास्तविक तात्पर्य क्या है? वास्तविकता संसार से उपरति होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शन से संसार से उपरति होगा, वैराग्य होगा। इसमें दुख दोष ही है, जन्म मृत्यु दुख दोष ही दोष है, कोई फायदा कुछ नहीं है। इस वजह से संसार से उपरना लाभ होता था। आवाज साफ करो। यदि परिवार में किसी एक आदमी को भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो उसकी सात पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, क्या ये बात बिल्कुल यथार्थ है? तो भाई बात क्या, सातवीं बात सच्ची माननी चाहिए। अब मैं पास कर दूं तो ठीक हो जाए, मैं नहीं पास हूं तो फेल हो जाए, ये कोई कागज हो रही है? सात बार सच्ची मानी तस्मा शास्त्र प्रमाणन देखा ज्ञातवा शास्त्र विधान हो तुम कर्म कर तुम यहाँ रसी, तो शास्त्र विधान है वो साथी मान चाहिए। सर्वश्री रोशन शास्त्र ये नास्ते अंध है वो सर, बिना शास्त्र अंधार आदमी शास्त्र बात। सात पीढ़ियों को फिर कोई भगवत प्राप्ति के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है क्या? उपाय की करने की जरूरत नहीं, ये बात है ही नहीं। ये तो भगवत प्राप्ति के महात्म का वर्णन है, इसके भरोसे हम सत्संग करे नहीं, भजन ध्यान करे नहीं, ये बात बिल्कुल है ही नहीं। उठपटक बात कहाँ दे रही, कहाँ चीज धीर कहाँ लगा रही। ये तो भगवत प्राप्ति की एक महिमा है कि उसकी बड़ी भारी महिमा है, ये थोड़ा ही दूसरे भजन करेगी नहीं, भगवत प्राप्ति करेगी नहीं, ये बिल्कुल नहीं। उन अर्थ नहीं लेना, उल्टा अर्थ नहीं लेना। जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति का प्रचार करना हो जाए तो क्या बिना गुरु की आज्ञा या था गुरु की आवश्यकता के बिना भगवान की भक्ति का? मैं कहता हूँ जो करता है प्रचार ये गुरु की बात तो करता है, और क्या करता है वो? जब भगवत भक्ति का प्रचार कर रहा है तो गुरु भक्ति का ही प्रचार कर रहा है। गुरु बनावटी गुरु काम का नहीं होता। जो बना लिया गुरु, बनाना गुरु काम का नहीं। गुरु वो गुकारस अंधकारस रुकारस तनोवृत हृदय के अंधकार को दूर करते, वो गुरु है। हृदय का अंधकार दूर हुआ है, भक्ति का प्रचार करता है तो गुरु बिना कैसे है वो? जिससे ये शिक्षा मिली, ग्रंथ से मिलो, किसी उपदेश से मिलो, किसी व्यक्ति से मिलो, चाहे किस तरह से मिलो, वो गुरु तो उनका हो गया। यार गुरु है ही तब तो ऐसा प्रचार करता है, बिना गुरु ये अकल कहाँ से आई? गुरु से तो आई है, जिससे मिला है वो उपदेश गुरु है। बनावटी गुरु को आपका नहीं, ये बनावटी गुरु की बात तो जिनके गुरु बनने की शौक है उन लोगों ने प्रकट की है कि हमारा गुरु बना दे, हमारा चेला बन जाए। जिनके इच्छा है चेला बनने की, भाई चेला बन जाए, वो गुरु नहीं हो सकता, वो चेला दास होता है। रुपया चाहिए रुपया दास है, मान चाहिए मान दास है, कीर्ति चाहिए कीर्ति दास है, ऐसे चेला चाहिए वो चेला दास है, वो गुरु कैसे होगा? उसके चेले की भूख है कि मेरा चेला बन जाए दूसरे, वो गुरु होने के लायक ही नहीं होता। वो तो चेला दास है, चेला चाहिए उसके, वो चेला को गुलाम है। शंका करो, इस महोत्सव करो। उसमें महाराज जी वो गुरु बनने वाले एक बात ये कहते हैं कि जब एक पत्थर को भगवान मान लेते हैं वो कल्याण कर देता है, तो फिर हम तो चेतन है, हमको यदि गुरु में कुछ भावना कर ले तो हम क्यों नहीं कल्याण कर सकते? आप कल्याण पत्थर कल्याण करता है, भाव कल्याण करता है, आज करते हैं पत्थर कल्याण करता है। अगर पत्थर कल्याण आप ही कर सकते हो, पत्थर कल्याण कर, पत्थर तो बहुत बड़ा है, कल्याण कैसे बाकी रह गया दुनिया का? कोई पत्थर कमी है क्या? अपनी ताकत है चेला बनाने की, शक्ति उसी में है जो चेला का कल्याण कर सके, और चेला का कल्याण कर न सके उसको गुरु बनना नहीं चाहिए। बनना चाहिए तो अपराध है, पाप है। वो बेचारा कहीं जा करके अपना कल्याण करता, उससे रोक दिया, हमारा चेला बन गया, और जगह तो जा नहीं सकता, हम कल्याण कर नहीं सकते, बड़ा भारी अपराध किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है। को वा गुरु यो हितो उपदेशा, ऐसा तो जहां तक बने गुरु मत बढ़ाओ, गुरु बढ़ाओ मत, बन जाएगा गुरु आपसा भी। जैसे पहला बेटा होता है पहला बाप होता है, बताओ, पहला बेटा होता है पहला बाप होता है, बताओ। नए आदमी सुने हुए वो नहीं, तो नए आदमी वो बताए, सुने हुए आदमी तो बता दे। हाँ, नए आदमी बताओ भाई, पहला बाप होता है बेटा होता है? कह रहे हैं कि कोई बोल रहा है पहले बाप पैदा होता है बाद में तो बेटा होता है। ना, बाप पैदा होता ही नहीं, बिना बेटे के बाप ना होता ही नहीं। बेटा पहले पैदा होता है, पीछे बाप होता है, बाप ना हो जाएगा फिर बेटा ही। बाप ने तो बेटा पैदा किया और बेटे तो बाप पैदा किया। बाप ना हो तो बेटे होने से ही होगा, बेटा होने में होगा। ऐसे गुरु परमात्मा की प्राप्ति करा देने से ही गुरु होगा। तात्पर्य यह है, प्रवृत्ति न करे गुरु ऐसा। गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी का गुफाए, बलिहारी गुरुदेव गोविंद ने बताए, तो गोविंद बता दे तब गुरु की बलिहारी है। अरे गोविंद बतावे नहीं ऐसे गुरु की बलिहारी कैसे हुई, वो गुरु कैसे हुआ? अपनी शक्ति न हो तो गुरु बने नहीं। भाई मैं तो, मेरी सामर्थ्य नहीं है गुरु बनने की, मैं कल्याण नहीं कर सकता। कपड़े के लिए आप गए 20-25 रुपया तो दे दिया, कपड़ा तो हमारे पास है ही नहीं, तो रुपया क्यों लिया तुमने? रुपया तो दे लिया, कपड़ा है ही नहीं, कल्याण तो कर सकते नहीं, गुरु बन गया, बड़ा अपराध करता है, नुकसान करता है, खुद कर अपना खुद गए, अपना भी दूसरा नुकसान करता है। वास्तव में जो गुरु होते हैं वो चेला नहीं बनाते, वे गुरु बनाते हैं। जिसको भी स्वीकार करते हैं वो गुरु हो जाता है जगत का। चेला बनाने वाले तो चेला दास होते हैं, और गुरु बनाने तो गुरु ही बनाते, गुरु की टकसाल है वहाँ, गुरु गुरु बनते, गुरु ही मात्र गुरु है, भगवान चेलो नहीं बनाते, भगवान मित्र बनाते हैं। मित्र ऐसे ही जो सिखाए पेड़ में भी जीव को सखा कहा है, चेलो नहीं कहा। भगवान राम जी भी निषाद राज को मित्र बनाते हैं, सुग्रीव को भी मित्र बनाते हैं, विष्णु को मित्र बनाते हैं, तीनों का मतलब वही सिद्ध पुरुष भी भगवान का मित्र है और साधक भी मित्र है और महान विषयी पावर भी मित्र है। भगवान मित्र बनाते हैं, चेला नहीं बनाते, कहाँ होना चेला भगवान में। कोई शिष्य बन जाता है भगवान स्वीकार करते, ये भगवान की उदारता है, कोई अपनी तरफ से चेला नहीं बनाते, अपनी तरफ चेला बनाने वाला चेला दास होता है। जिसके चेला बनाने की शौक है तो गुरु चेला दास हुआ गुरु हुआ, बताओ आप बताओ। जिसे रुपये चाहिए रुपये को गुलाम हुआ कौन हुआ, मालक हुआ, चेलों के गुलाम है, गुरु कैसे हुए। गुरु वही होता है जो उद्धार कर दे, तो गुरु गुरु बनाता है, जिसको गुरु स्वीकार करे वो गुरु हो जाता है दुनिया का। तो गुरु गुरु बनाते हैं, गुरु गुरु टकसाल है गुरुओं के, पांच सौ संत में बड़ो अंदर जान, उस लोहा कंचन करे वो करे आप समान, पांच लोहे का सोना बना देगा लोग पांच नहीं बना सकता, सोने का भी पांच नहीं बना सकता। और संत तो गुरु को बोलो भाई गुरु बनाते हैं, फिर जो शरण आ जाता है वो गुरु बन जाता है दुनिया का, सत ही चिल थोड़ी बनाता है, चिलो बनाता है वो नुकसान करता है, दुनिया के उद्धार से बाधा बाधा लगाता है। वो बेचारा कहीं जाकर शिक्षा लेता उसे रोक दिया, आप तो कल्याण कर नहीं सकता, दूसरे को जा नहीं सकता, बहुत बड़ी बाधा का लगाई है। बोलो वास्तव में अपना अभिमान बनाना मनुष्य का काम नहीं है, अभिमान बढ़ाना, अपना अभिमान बढ़ाना ये पतन करने की चीज है। दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष्य में बच अज्ञानम चाबी जात से पार्थ संपदम आसुरी, ये आसुरी संपत्ति है जो अपने को बड़ा बनाते, अभिमान बनाते अपना, मैं गुरु हूँ मैं चेहरा मैं चेहरे बनाऊ, आसुरी संपत्ति है, असुर है राक्षस है। भगवान ने कहा मैं नहीं कहता हूँ, दम्भो दर्पो अभिमान और आशी संपत्ति है ना, मैं चेला कर उद्धार कर दूंगा, मैं गुरु को दूंगा, वो उद्धार कर सकेगा, आशी संपत्ति है, अभिमान है। भगवान कृष्ण मंदिर जगत गुरु अपने सज्जन था, भगवान भगवान कृष्ण गुरु जगत गुरु है, जगत में आप हम सब है, हमारे गुरु भगवान सतह है, गुरु तो भगवान है, गीता उसका मंत्र है, गीता पढ़ो गुरु जी को, गुरु जी को याद करो, कल्याण कर देंगे। कल्याण की जिसकी इच्छा होती है कि मेरा कल्याण हो जाए, उसको संत मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं, चेला नहीं बनाते बने उपदेश दे देते हैं, और उपदेश पीछे दूंगा पहले चेला बढ़ो तो वो ठगाई है, कुछ नहीं हुआ, धोखा है। जो संत महात्मा होते हैं उनकी बातें मैंने सुनी है कि वे जीव का कल्याण वो ऐसी बात ही कहते हैं, अर्धम ही अर्धम ही कल्याण की बात ही कहते हैं, उद्धार की बात ही कहते हैं, उन्हें कल्याण हो ऐसी बात कहते हैं, स्वाभाविक क्या चेला किसी को बनाते ही नहीं, उस गुरु का उनके चेला बना दो उद्धार कर दो अभिमान होता ही नहीं, जिसके अभिमान होता है वो आश्रय संपत्ति होती है, वो गुरु होता ही नहीं। गुरु चेला का संबंध बड़ा खतरनाक है, असली गुरु होते हैं वो किसी को चेला स्वीकार कर दे, और चेला अगर आज्ञा न माने तो नरक में जाएगा, कोई उद्धार कर नहीं सकता। असली संत का निरादर करता है, अपमान करता है, फिर कल्याण कैसे हो जाएगा। और ऐसा चेला मिलना मुश्किल है जो बिल्कुल गुरु आज्ञा पालन करे, तो ऐसे महात्मा पुरुष भी चेहरा नहीं बढ़ाते, क्योंकि ये पतन हो जाएगा, फायदा क्या, नुकसान हो गया। चेले नहीं बनेंगे तो महाराज जी आश्रम कैसे चलेंगे? आश्रम चलाने जिनकी चिंता है वो गुरु बनेगा, कल्याण करने की इच्छा है, आश्रम चलाने की इच्छा है, उसकी इच्छा आश्रम बनाने की है, आश्रम चलाने की है, वो गुरु हो सकता है। शिक्षा का सुदवित को तरसे, परम तत्व को कैसे परसे? शिक्षा का सुदवित को तरे, शिक्षा का करे हमारी, आश्रम करे हमारा, ये जिनकी इच्छा है मन में वो गुरु हो सकता है। हमारी परंपरा चले, हमारा आश्रम चले, हमारा बना रहे। एक संत थे, वो कहते थे कि ये साधु लोग कहते हैं कोई सपूत साधु अच्छा बढ़िया बन जाए तो सब मकान दे दे, उस पर हम भजन करें। तो संत बोले कि अच्छे क्यों पूछो, कोई नालायक दे दे उस मकान से माथा फोड़े बैठा, अच्छे आदमी क्यों रुड़ाओ बेचारे, वो आश्रम देखे क्यों फंसाओ उसको, अच्छा है तो कल्याण करो, अच्छा है तो आप छोड़ दे क्या उसको, दे दो हम हमको भजन करेंगे उसको दे दो, तो उसको पाप देनी है, आपकी नीयत अच्छी है क्या, मैं तो कल्याण करूँ फंसा दूसरे को आश्रम चला, अच्छी नीयत है, किसी नालायक को दो जो माता फोड़े बैठा आश्रम चला, भले आदमी क्यों रोक करेगा। एक इष्ट रखना बड़ा मुश्किल जान पड़ रहा है, सभी भगवान के स्वरूप प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा, तो किसको इष्ट, मैं कहूँ भगवान के स्वरूप प्यारे नहीं, ये सब जड़ चेतन स्थावर जंगम प्रिय लगना चाहिए, भगवान का स्वरूप है ये, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, तो सब प्यारे लगना चाहिए, वृक्ष भी प्यारे लगे भगवान का स्वरूप है, पशु भी पक्षी भी गंगा जी भी पत्थर भी पहाड़ भी नदी भी भगवान भगवान सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम परमात्मा दिखना चाहिए सबको, सब जगह परमात्मा ही पहले, तू ही है तू ही है, बस भगवान ही भगवान दिखे सब जगह, भगवान ही भगवान दिखे एकदम बाहर भीतर ऊपर बहिरंतर से भूताना अधर्म शर्मे सूक्ष्म दूरस्तम शांति कैसे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह प्रभु ही प्रभु है, प्रभु ही प्रभु है, प्रभु ही प्रभु है, सब प्रभु ही प्रभु है, मस्त जाओ आनंद जाओ, वासुदेव सर्वम सब महात्मा से ऐसा वासुदेव थी ज्ञानवान माम प्रपद्य थे, भगवान के सर्व होता सब प्रभु रूप है, और जगह भगवान को न समझा करे, अपने को भगवान समझता है, अपने को सीधा बढ़ाता है, अपने को बड़ा समझता है, काल ने भी होगा कोई काल ने भी, कपटी मुनि आता है ना रामायण में, राम सीधा बढ़ जाए हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, हमारा कल्याण कर देंगे, काल ने भी कहा था हनुमान जी को तुम स्नान कर जाओ हनुमान मंत्र देंगे तुम्हारा उद्धार कर देंगे, वो मकरी ने कह दिया जो भाई पूछ मैं पेट का पटका जोर से क्या दक्षिणा पहले ले लो, किसी गुरु बदला गुरु दक्षिणा दे दी, ऐसे गुरु जैसे पूजा होती, वो गुरु उद्धार करने का बनता है, हनुमान जी को उद्धार करने का बड़ा हनुमान धोखाधड़ी वाले गुरु बनता है, किसी तरह से लक्ष्मण जी जी न जाए ये मन में भावना गुरु बनता है, ये गुरु को ऐसा होना चाहिए, कपटी कपट भरा है मां भीतर ठसा ठस धोखा ही धोखा भरा, गुरु कैसे हुआ ऐसे, अपना अपना चेला बन जाए तो हमारी टोली बहुत बढ़ जाएगी, कुत्ता होता ना कुत्ता कुछ दूसरे बास में जाए तो होते हैं, तो कुत्ता गिर जाए भैया एक कुटे काटे वो नीचे गिर जाए ऊपर जाए चला बन गया ब्राजी हो गया, अब खतर ये कोई दशा है, हमारा मातृत्व बन गया, हमारा शिक्षा खा सुत वित को तरसे परम तत्व को कैसे परसे, गुरु के मन में चेला बनाने के नहीं चाहिए, चाहिए वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु वो होता है जिसके मन में है ही नहीं चेला बनाने की। चेला बनता है असली तो गुरु से तेज बन जाता है। द्रोणाचार्य ने निषाद निषाद भील को एकलव्य को चेला नहीं बनाया तो नहीं बनाया ना, उसने बना लिया गुरु, मैंने गुरु बना लिया। मैं मूर्ति सूसी का वो प्यारे से प्यारा शिष्य अर्जुन उससे तेज हुआ। गुरु तमाशा तो एक गुरु भक्ति है, अर्जुन से तेज हो गया। अर्जुन को भगवान महाराज द्रोणाचार्य ने वरदान दिया कि मेरे चेलों में तुम्हारे से बढ़कर कोई नहीं होगा, वरदान दिया। वो हुआ जंगल में खड़ा था, जो अर्जुन भी वही था खड़ा, तो एक कुत्ता आया भौंकता हुआ, भाग रहा है कुत्ता भौंक रहा है, तो उसके मुख में देखा जो बाण भरे हुए जैसे भथान हो इसे बाण भरा हुआ भाग रहा है। तो क्या बात है, कुत्ता भौंकता उसे चुप करना, तो ऐसे बाण चलाना जो कुत्ते के मुख में लग जाए, ज्यादा लगे तो कुत्ते चोट लग जाए, इधर रह जाए नीचे गिर जाए। भागते कुत्ते के मुख में बाण सापन चटाचर चटाचर बाण भर दिया मुख को। अर्जुन ने देखा भाग रहा है चोट लगी नहीं, बाणों से मुंह भरा हुआ है। अर्जुन देखिए क्या तमाशा है भाई, ये बाण बड़ा सा ऐसा कौन है, वो एक लंबे खड़ा था बाद में कैसे कैसे लगा कि मैंने लिया है। तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य तो मेरे को वरदान दिया है। मैं भागते कुत्ते को ऐसे बाणों से नहीं भर सकता, भागते कुत्ते को बाणों से मुंह भर देना, चोट नहीं लगे उसके और बाण गिरे भी नहीं, ऐसा मैं नहीं बना सकता भाई। तो गुरु महाराज कहा महाराज आपका चेला वो है, तुम कैसे आया था महाराज सीखने के, तुम क्या मैं चेला नहीं बनाता, कि चेला बनाना गुरु के अधीन नहीं है, चेले के अधीन है, चेला गुरु बन जाए। तो मैं तो आपको गुरु मान लिया और आपकी मूर्ति देख करके उसने कैसे चलो महाराज, ऐसे चलो ऐसे चलो, मूर्ति सीखा भाई तो गुरु है तो गुरु दक्षिणा दी है ना, तो गुरु दक्षिणा दो क्या दोगे, अंगूठा काट दीजिए पटकाट दे दी लो, ये विद्या तो सब अंगूठे में ही है, अंगूठे के दीवारी और क्या है, मान सजाने के जो कुल कला है अंगूठे में है, अंगूठा काट दिया दे दिया। साईंराम जी कहते थे दाता स्टेट में उसके वंश जो है अभी वे बाण ऐसे चलाते हैं, बाण चलाते हैं ऐसे चलाते हैं, अंगूठा गुरु जी दिया हुआ हम काम में नहीं लेते, अंगूठा गुरु जी दिया हुआ है हम काम कैसे लाए, ये मान समझ रहे दे दिया वो हम काम कर, ये गुरु भक्ति है। शिष्य का भाव देखो, एक गुरु होता है कल्याण करने वाला, एक होता है आश्रम जो आप कहते हैं, तो आश्रम वाले में तो गुरु की प्रधानता होगी, वो जिसके नाम करेगा उसको मिलेगा, चेले नहीं मिलेंगे, और कल्याण में चेले की प्रधानता होगी, वो चेला बन जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। भगवान सदा ही सुने मैंने निर्बल के बलराम, तो वो अपना चाहता है कि मेरी बचा जायदाद जमीन जायदाद जिसको दे तो उसमें तो गुरु की प्रधानता है, देगा तो मिलेगा नहीं मिलेगी, और इसमें चेले की प्रधानता है, वो परमात्मा तो चाहता है, विद्या चाहता है, विद्या चाहता है, जायदाद नहीं चाहता, जमीन नहीं चाहता, मकान नहीं चाहता, विद्या नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, केवल कल्याण चाहता है, तो वो कल्याण हो जाएगा, गुरु की योग्यता न होने पर भी हो जाएगा, क्योंकि वो असली भगवान का साग है, तो उसे गुरु भगवान हो जाएंगे, वो भगवान को चाहता है। ऐसे पतिव्रता है, पति की सेवा करती है, पति भले ही राक्षस हो वो पतिव्रता कल्याण करेगी अपना, माँ बाप कैसे ही हो लड़का ठीक हो तो माँ बाप सेवा करना कल्याण हो जाएगा। शेषे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य में लगा हुआ सम्यक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने धर्म का पालन करे तो वो धर्म का पालन करना है, वो पति का नहीं है, पति है उसकी आज्ञा पालन करो, शास्त्रों ने कहा है, वेदों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है, तो उस जिम्मेवारी ऋषि मुनियों पर है, शास्त्रों पर है उसकी जिम्मेवारी, शास्त्रों के अनुसार वो पति पता है, ऐसे गुरु है शास्त्रों के ऊपर, क्या भाई गुरु की आज्ञा पालन करो तो गुरु को परायण होता है, तो तो शास्त्रों में ऋषि मुनि में शक्ति होगी, दूसरा कल्याण करेंगे, वो कल्याण करेंगे उनका, गुरु भी योग्यता न होने पर भी। जायदाद तो अपनी है, आश्रम जैसा है, वो तो गुरु जी अपन दे देंगे तो होगा। कई लखपति के जा रहे थे, मैं उसके गोद हूँ, मिलेगा रुपया? अरे वो मुनि मुनि है हमारा, बाजार में कहते लख रुपया मिल जाएगा। तो ये मालिक के कहने की प्रधानता है, यहाँ गुरु की प्रधानता है, कल्याण करने में चेले की प्रधानता है। गुरु बनने की शौक होगी लोगों को, चेला बनने में एक रस आता है, तो अभिमान आता है, रस रहता है, भोगी है वो गुरु कैसे होगा? चेला बनने से प्रसन्नता होती है, तो भोगी हुआ कि योगी हुआ? भोगी कल्याण करेगा, भोगी कल्याण कर तो सभी भोगी कल्याण कर देंगे, सभी सभी भोगी कल्याण नहीं कर सकता। भोगी का तो अपने तो पतन करता है, भोगों का नाश करता है। भोगी दो बात होती है, आप तो आपका तो पतन होता है, भोगों का नाश करता है। एक गुरु होता है कि किसी के शिष्य का कल्याण करता है, अपने अपने में कोई फर्क पड़ता नहीं, कल्याण देता है जो गुरु मान लेते हैं। गुरु मान लिया आगे पालन करे ही नहीं तो अंधेरा कोई पोल है, वो बड़ा हो जाएगा। कैसे मान लिया? गुरु मान लिया हमने, कर्ण करता ही नहीं, अपराध करता है। गुरु आज्ञा भंग मद्वेषी भगवान ने कहा है। श्रुति शास्त्री ममई भाग्य, श्रुति स्मृति ममई भाग्य, यह उल्लंघ प्रवर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी नरके पतति ध्रुवम। श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, वेद और पुराण स्मृति जब ये उल्लंघन करता है तो नरके प्रति ध्रुव नरकों करता है। श्रुति स्मृति ममई आज्ञा ये उल्लंघ प्रवर्तते आज्ञा भंगी मम द्वेषी, मेरा द्वेषी है, मेरा बैरी है, वो आज्ञा भंग करता है, नरके पतति ध्रुव। शास्त्र की मर्यादा, लोक मर्यादा, वर्ण मर्यादा, आश्रम मर्यादा, इस मर्यादा का त्याग कर काम करता है, नरक में पड़ता है। कर्जू की खास चीज बताई है रामायण में, जहाँ कर्जू शुरू हुआ वहाँ पहले यही है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। ये कलयुग भी गया, कलयुग का आरंभ भी हुआ है इस पैसे। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। आज देख लो, आज जो ऐसा कहते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते, ऐसा हो तो उनके नमस्कार करना चाहिए। ऐसा जो कहते हैं ना, उनको नमस्कार करना। क्यों? कि शास्त्रों पर हमारी अश्रद्धा होती थी कि शास्त्रों मिट्टी लगी साथी है झूठी, क्या पता है। परंतु कर्जू के आने पर वर्ण धर्म नहीं मानेंगे, वेद को नहीं मानेंगे, और कलयुग आप नहीं मानते हो तो हमारा साथ सच्चा है। एक ही बात सच, स्थानीय पुला के न्याय होता है, खिचड़ी बड़ी है बनी नहीं पक्की दिव्य पता लग जाता है। तो ये परीक्षा होती है आप जैसे कि तुम्हारे साथ सब झूठे, बस अब बस हमारे साथ गुरु सच्चे है, क्योंकि आप जैसे रकम तैयार होगी ना, ये जो कर्जू होना चाहिए जैसे ही हमारी शास्त्र डिगती हुई श्रद्धा को दृढ़ कर दिया आपने, बड़ी कृपा करी। तो आप जैसे नहीं होते तो हमारा संदेह हो जाता कि कर्जू तो आ गया, बन धर्म कैसे बांधते हैं, ये कैसे वर्ण धर्म बांधते हैं, आश्रम धर्म कैसे बांधते हैं, दिखाएगा नहीं रहेगा कर्जू में। तो कर्जू गया हो गया तैयार, अब हमारी शास्त्र एक एक बात सच्ची है, जब एक बात सच्ची निकली सब शास्त्र सच्ची बात है। तो वर्ण धर्म नहीं मानते, आश्रम नहीं मानते, समझना चाहिए ठीक है, ये प्रमाण है। गुरु का ही भजन करो, गुरु को याद करो, गुरु की सेवा करो। वो कन्या को पुत्र तरह सजाए, वो वैदिक मंत्रों से अग्नि की साक्षी में वो कन्या को, बेटी ये तेरे पति है, अब तुम चली जाओ। या कभी सदा के लिए संबंध जोड़ दिया, तो ऐसे गुरु वो होते हैं जो भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं, बस भगवान से भजन करो, अपना संबंध थोड़े जोड़ते हैं। वे ब्राह्मण ने अपना संबंध जोड़ा कि तू बेटी है, अपना संबंध थोड़े जोड़ा है, तो जोड़ दिया पति का संबंध, बेटा ये पति है तेरे, तुम जाओ। गठबंधन कर दिया। इस तरह से जो भगवान के साथ गठबंधन कर दे वो गुरु। पूछो कोई भी याद कर दिया ब्राह्मण को, जिस ब्राह्मण ने ब्याह किया, कोई भी नहीं याद करती। याद करते वास्तव में पति के साथ संबंध कर दिया। ऐसे गुरुजी भगवान के साथ संबंध करते है, अपना नाम ही नहीं भगवान का संबंध हो जाए। वैष्णु मौज करो फिर गुरु जाओ बार जो तिल्ला में जाओगे क्या गुरु से लेट दे रहे हुए? पति से क्या लेट दे, पति से क्या लेट दे? पति ने काम कर लिया, कह रहे बेटा ये तुम्हारे पति है, तुम इसे धर्म पत्नी हो जाओ। ऐसे कह दे भाई ये भगवान तुम्हारे मालिक है, तुम भगवान के हो, तो उसे विश्वास हो जाता है कि महाराज ने कह दिया मैं भगवान के शरण हो गई, मैं शरण हो गया। गुरु तो काम ये करते है परमात्मा के साथ समझ जोड़ देते कि तुम भगवान के हो, विश्वास हो जाता हम भगवान के हैं। बस एक नाथ जी महाराज की निष्ठा गुरु की बहुत विचित्र निष्ठा है। एकादश स्कंद पर 31 अध्यायों पर टीका लिखी है। एक एक अध्याय में पृष्ठ डेढ़ पृष्ठ आधा पृष्ठ पूर्ण पृष्ठ गुरु की महिमा लिखेंगे ही। जीवन में गुरु भक्ति बहुत थी, परंतु फिर भी परिक्रमा में गए और उनके पिता ब्राह्मण पहुंचा, एक नाथ आया कि एक नाथ तो यही रहा। 20-25 वर्ष लग रहा, बात कुछ नहीं कही। परिक्रमा में गया वो वहाँ आएगा, पैठण आएगा, पत्र दे दिया कि बेटा वहीं रहना। फिर पैठ में जहाँ पत्र मिला वहीं बैठ गए। दादी माँ बूढ़ी माँ थी, दादी माँ आंखें में कम थी तब जानी, बहुत बूढ़ी एक एक करती थी। माँ के पास नहीं गए, पत्र जहाँ मिले वहीं रहना, वहीं बैठ गए। गुरुजी मिलने में नहीं गए, गुरुजी मर गए तो नहीं गए। ये जो गुरु के चिपकते है ना, वे चिपकते जो गुरु आज्ञा पालन नहीं करते। आज्ञा पालन करने वाले भीतर से महिमा कितनी महिमा गाते हुए, पर तो बाहर से कोई बात नहीं, वही रहना। तो भजन के जेतुन चेला देखो देखे की खान, जेतुन चेला शब्द को तो शब्द ब्रह्म कर मान, देखा चेला है तो दे तो भाई अब नष्ट होने वाली है। गुरु तत्व होता है, गुरु व्यक्ति नहीं होता। जिस व्यक्ति से अपने को शिक्षा मिलती है उसको हम गुरु मानते हैं, गुरु तत्व होता है, गुरु व्यक्ति नहीं होता। गुरु में मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है। मनुष्य में गुरु बुद्धि निकलनी चाहिए, गुरु में मनुष्य बुद्धि निकलनी चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्म का गुरु है। एक दादी महाराज आज्ञा पालन करी, गए नहीं पीछे, मर गए तो आया समाचार ही आया कि गुरु जी शांत हो गया। अरे आगे लेकर गए थे परिक्रमा करो, वही रहना, बस वही बैठ गए। ब्रह्मचारी घूमता है वही पर, जहाँ पत्र मिला महाराज लोगों ने नमस्कार किया पत्र पर, वही रहना वही बैठ, वही आश्रम बना। दादी माँ वही आई, वही सब हुआ। अभी गाँव भी दी गए ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु है, ये कोई भगवान के लिए ही है या वो जो गुरु है उनके लिए? गुरु के लिए कहा है, गुरु की महिमा है गुरु की। जो गुरु उद्धार कर दे कल्याण कर दे उसकी महिमा है। गुरु बनावटी गुरु की नहीं है, बनावटी गुरु गुरु बनाते हैं ना, बनावटी गुरु नहीं है। बनावटी तो आजकल सब चीजें बनावटी चल रही है, साधु भी बनावटी, गृहस्थी भी बनावटी, बनिया भी बनावटी, क्षत्रिय भी बनावटी, सब बनावटी बने, मांस बनावटी, घी बनावटी, काटा भी बनावटी, मसाला भी बनावटी। मिर्च में बेर होते हैं, बेर को पीस करके मिर्च में मिला दे, मिर्च भी बनावटी, मसाला बनावटी। क्या करना गुरु गोरखनाथ है, गुरु मच्छिंद्रनाथ है, गुरु वशिष्ठ, ये जो गुरु गुरु पीछे नाम लगाया है ये कोई परंपरा से लगाया है कि वास्तव में उनमें गुरुत्व था? गुरु ही है भीष्म पितामह, सोलह तो उसको है ही नहीं दादा जी बन गया भीष्म जी महाराज, पितामह भीष्म, ऐसा एक पद नहीं हुआ पितामह भीष्म दादाजी कैसे हो गया, बेटा ही नहीं हो दादा हो गया, बेटो तो हुए नहीं दादाजी हो गया, पोते हुए नहीं पर दादाजी हो गया, जिसके बेटे की इच्छा ही नहीं है वो पितामह हो जाता है, वो गुरु हो जाता है, वशिष्ठ गुरु उर्वे गुरु विष्णु दादाजी हो गए कि नहीं दुनिया के, कोरा छोरा हुआ बेटा हुआ पोता हुआ क्या सब पानी देते हुए विष्णु जी तर्पण करते हैं पिंड देते हैं दादाजी हो गए, इसलिए जो ये महापुरुष है वशिष्ठ जी महाराज है तो गुरु महाराज है, सबका कल्याण करने वाले हैं, इस बार गुरु पद मिल गई, विष्णु जी दादा मिल गया नहीं दादा पद भी पिता माँ भीष्म बोलो बेटा हुआ नहीं पोता हुआ नहीं दादाजी हो गई, अरे भाई सत्य है सच्चे पुरुष है वे, तो सबके गुरु है सबके दादा है सबके भाई थे सबके कल्याण करने वाले उद्धार करने वाले पितामह भीष्म, ऐसे जो ऋषि मुनि महापुरुष हो गए वे सबका कल्याण करते हैं, उनकी आज्ञा करो सारा कल्याण हो जाएगा, आप हम कोई भी उन महापुरुषों की आज्ञा करो सार चले कल्याण हो जाएगा, तो गुरु को दे दिया हमको, वो गुरु बनने वाले बोलते हैं कि इधर उधर ये भटकेगा इसकी अपेक्षा तो हमारे एक माला फेर लेगा, कुछ तो भगवान की तरफ चलेगा, कुछ तो हमारे फायदा ही करने तो आप भी कुछ जीव का पैदा हो जाएगी तो खेती करते हैं उनकी जीव का हो जाती है, झूठ कपट करने खेती करते हैं, कपट करने चोरी करने वाले अपने जीव का करते हैं, जो थे भी जीव का कर दो अपनी कल्याण क्या हुआ इसमें, ऐसे कई की बात सुनी नहीं पाता है, अकोड़ाई ढाकोड़ाई पांचों रुको एक तड़ाई देर से ला धो गुरु पे धर दे रोक खाने बने कुर के दूसरे दर में गुर महाराज मणि मारे फूके तो फाड़े कान, कोई कान फाड़े है कोई कान फूके है गुरु हो गया, कान ने क्या नुकसान किया बेचारे ने ऐसा गुरु मिल जाएगा, वास्तव में गुरु वही होते हैं जो शिष्य का कल्याण करे, शिष्य कल्याण करता है, कृष्ण मंदिर जगत गुरु गीता के द्वारा कितना कल्याण हो रहा है, गीता प्रेस में होता है कितना होता है कल्याण, ये कृष्ण भगवान गुरु जी कृष्ण भगवान है, गीता प्रेस गुरु जी कौन हुए कृष्ण हुए, तो कितना कल्याण हो रहा है गुरु का, भक्ति कर रहा है सदा है, गुरु कभी मरता ही नहीं, एक मरे गुरु रोवे चेला तो दोनों क्या ज्ञान हो जाए, गुरु तो मरते नहीं रे बस चेला रोता नहीं, तू लोग मौज हो कितनी बात छोटी सी बात नहीं, एकनाथ जी महाराज अपने दादी माँ के पास रहते थे, माता पिता मर गए, बेटा बहू तो मर गया, एक ही कह रहा दादी माँ की गोदी पड़े, 5 वर्षों में हो गए तो ब्राह्मण आता था अपना गुरु पढ़ाने के लिए, महाराज बच्चे को पढ़ाओ तो पढ़ाते थे, वो बातें पूछते वो बताते थे, ध्रुव जी की कथा सुना दी, ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, बारह में 5 वर्ष को मैं हुई रात्रि में उठने लगे, दादी माँ के बेटा बहू तो मर गए, अरे एका कर दी बेचारे एका एका एका वो निकल गया चला गया देवगढ़ पहुंचे। देवगढ़ वहां धनार्दन पंत थे, वहां के मंत्री भूषमना का राज था। वे मंत्री वहां मंत्री के पास जाते, वे सिद्ध संत पुरुष थे, ब्राह्मण देवता बड़े महापुरुष थे। दत्तात्रेय जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। पहले संत उनके जान नौकरी करने लगे, वहां पढ़ने लगे, उनके काम करने लगे। तो जो जनार्दन पंत के हिसाब था सरकार का, वो कहा कि बेटा ये हिसाब कर दो। तो शाम को रोटी खाकर बैठे थे, चार्ज लगी कि जल पी ले तो आलस आएगा, दीपक करते बैठे वो बैठा रहे थे। तो वो आधी रात हो गई, गुरु जी लोग शंका को उठे, वो बैठा है धुन लगाए हुए पड़ रहा है। तो गुरु जी महाराज लोग शंकर हाथ दूर खड़े रह गए पास में, और मेरे पास देखा और वो क्या देखे कौन खड़ा है। देव योग से बात ऐसी हुई वो भूल निकल गई ऐसी कुछ कि बोले का क्या है कि आप यही थे। तो बोले फिर खुशी कि महाराज एक पाई की भूल निकल गई, बहुत नमन करते भूल निकल गई कि पाई की भूल निकल गई, इतनी प्रसन्नता। अरे अनाधिकार भूल निकल जाए तो ये कृपा होती। कह दिया तो सुबह आप नित्य कर्म करते थे कोठी में, तो उसमें थे एक नाथ जी महाराज बाहर पैरा लगाते थे, लड़का थे, कोई अल्लाह गुल्ला ना करे, कुछ तबीज नहीं करे। उसने कहा बेटा भीतर आ जाओ, बैठ गए भीतर। दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए, दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए। तो दत्तात्रेय पूछे कौन है? महाराज आपका ही बालक है। दत्तात्रेय जी साधु कुतिया थी, देखा तस्वीर देखा, दत्तात्रेय जी पास में कुतिया रहती है, कुतिया थी। वे आपस में बात करते हुए देखा इधर आओ, इस कुतिया को दूध लाओ। कुतिया को दूध लगे काफी दूध आए, काफी दूध आए, ठीक नहीं बताए। वो महाराज उस तो गुरु जी ने पाया, उस दत्तात्रेय ने पाया, और कहा बेटा ये तू ले लो। दे दिया, देते ही महाराज सच्चिदानंद घन परमात्मा सदगुरु हो गए, बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया। फिर अब जाओ इस पहाड़ पर रहना, कृष्ण भगवान का मंत्र दे दिया, कृष्ण भगवान का जब दर्शन हो तब आना। घर चले गए, वहां एक गाय आ जाती वो दूध दे दे, उन्हें पी लेते। जब वहीं रहे आए नहीं, जब भगवान के साक्षात दर्शन हुए तब गुरु जी पहले आए, महाराज भगवान का दर्शन हो गया मेरे को। तो अब जाओ परीक्षा करो, ये परिक्रमा कर गया हो सब। सबसे पहली परिक्रमा होती है, फिर वह घूमती है, फिर दर्शन होता है, फिर अंत में ज्ञान होता है। ज्ञान होने के बाद दर्शन, दर्शन होने के बाद तीर्थ यात्रा। ये जब तीर्थ यात्रा का निकल गए तब दादी माँ ने भेजा उस ब्राह्मण को, बताओ खूब ढूंढा पता लगा रहा नहीं। 20-25 वर्ष हो गए, 5 वर्ष के थे, 25 वर्ष जवान हो गए। वो गए इधर से, वो पूछा महाराज नाथ पंत ने कहा भी ये कहते यही था। बूढ़ी दादी अरे कहा ही नहीं, इतना वर्ष मेरे पास रहा कहा ही नहीं। अरे बूढ़ी माँ बेचारी रोते रोते अंधी हो गई, अरे याद करती मेरा एका कर रही है। अरे भाई है तो वही रहना चाहिए। तो उन्होंने पत्र लिख दिया, गुरु महाराज ने पत्र लिख दिया कि वही रहेगा, वो आवेगा। मैंने परिक्रमा बताई है, पैटर्न बताया है, पैटर्न वो गुरु आवेगा, वो तो वहां आवेगा तो ये पत्र दे देना। तो भी देखते रहे वो महाराज 20-25 वर्ष ब्रह्मचारी भिक्षा के लिए गाँव में जाते थे, बीच में मिल गए। तो उसने पहचान लिया भाई वो एक नाथ ही है। उसने पत्र दिया कि महाराज ये पत्र है गुरु जी का पत्र। पत्र रख करके परिक्रमा करी, परिक्रमा कर दंडोत करी, दंडोत करके पढ़ा कि वहीं रहना। दादी माँ के पास नहीं गए, घर पर नहीं गए, फिर वही आश्रम बना। दादी माँ वही आ गई, गुरु के दर्शन को नहीं गए, वही पर भवाथ रामायण एकनाथी भागवत ये लिखे, सत्संग करते थे, सत्संग देंगे सबको। बड़े संत महात्मा हुए, दक्षिण एकनाथ जी महाराज बड़े महापुरुष हुए। ये पीछे हुए, जाने सुख जारी पीछे हुआ। पहले वो है बड़ी संत, वो सेवा में मस्त रहते थे। कृष्ण भगवान की सेवा करते है, चंदन पुष्प आदि सेवा करते है, सेवा में भी मस्त रहते, भगवान की सेवा करते आदमी। तो कृष्ण भगवान का मन चला, भगवान की लाल टपतिया कहते जितनी सेवा करता है अपने में सेवा किसी करे भाई, सेवा में इतना आनंद है, ये आनंद देता है सेवा में इतना। तो श्रीखंडिया बने कृष्ण भगवान, श्रीखंडिया बन करके आये भाई नाथ जी के महाराज, मैं श्रीखंडिया हूँ, तुम्हारे कुटुम्ब को कोई नहीं, मैं अकेले ही हूँ, सब अकेले सब। तो क्या करेगा, सेवा करूंगा। तो सेवा करने जरूरत नहीं है, तुम भी भजन करो, कल्याण करो, अपना कल्याण करो, भजन करने बहुत रहते हैं साधन, तुम भी कल्याण करो, बस आज्ञा मिल जाए आपकी यहाँ रहने के लिए, आगे जाओ। अब महाराज सब काम करते, उनकी पत्नी थी गिरजा बाई एकनाथ जी महाराज की, हरि पंडित एक लड़का था, वो बस उसी आज्ञा पालन करते, रसोई का सब सामान ला तैयार कर देते, मरी चार देते, ला करके अमनिया करके वो कर देते, आटा उनके वो रख देते सब, और महाराज सेवा करते, पुष्प फूल बूंद देते, पुष्प बना देते, चंद्र रस तैयार कर देते, आसन लगा देते, पंच पात्र रख देते, आसमनी रख देते, रख देते, सब रख देते, महाराज संध्या करते, सब काम करते सब। वर्ष बीत गए, एक ब्राह्मण द्वारका में जाकर भजन करने लगा कि भगवान के दर्शन हो जाए, सच्चे हृदय से उपासना करने का। उसको स्वप्न दिया रे, या मैं नहीं हूँ आजकल, मैं पैठन में रहता हूँ, वहाँ एकनाथ जी के यहाँ श्रीखंडिया नाम से सेवा करता हूँ, मैं भक्तों की दर्शन करता हूँ, वहाँ जाओ, यहाँ नहीं आजगा। तो सदा सा पैठन पहुंचा, वहां नदी स्नान आदि करके पहुंचा, महाराज वो कर रहे थे अपने पूजन ठाकुर जी का, उन्हें जाट पैरों में पड़ गया, ब्राह्मण जैसे कैसे कि महाराज मेरे को दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दो, मैं द्वारका जी में जब करता था तो मेरे को आदेश बना कि वहां पैठण जाओ, वहां मैं रहता हूँ, जो दर्शन होगा तुम्हारे को तो दर्शन कराओ महाराज। के दर्शन करने की हाथ की बात है, भगवान है, जब दर्शन कराने पैर पकड़ दिया तो देखो ब्राह्मण देवता, आप जो मानते हैं तो मैं हूँ, ये जो मानते हो ना, ये मैं हूँ, ये जिससे प्रकाशित होता है वो जो सामान्य है वो परमात्मा है। कि बाबा मैं ज्ञान सुनने वाले नहीं आया हूँ, मैं तो दर्शन करने वाले आया हूँ, हमारी बात तो मानते नहीं, अगर तो दर्शन करा दो तो मैं दर्शन करना है महाराज, मेरे को ज्ञान नहीं सुनना, ज्ञान सीखना भी है, तो क्या करे तेरे को, मैं बात कहता हूँ सुन तो लो, वैसे करो दर्शन कराओ। जब श्रीखंडिया का श्रीखंडिया तो श्रीखंडिया यही होगा, श्रीखंडिया श्रीखंडिया मिले जी। अरे बता सही क्या बात है कि महाराज मेरे को द्वारका जी में सुपुर्द दिया, और क्या श्रीखंडिया नाम से एक नाथ जी को वहां पानी भरता हूँ, मैं कावड़ जाता हूँ जल की पानी भरता हूँ, वहां जाओगे वो बताओ मिला नहीं। अरे सच्ची बात बताओ क्या बात है, कि महाराज क्या खबर में उपासना करता हूँ, मेरे को आदेश हुआ कि जाओ तुम वहाँ पैठण में दर्शन होंगे तुम्हारे, मैं श्रीखंडिया नाम से वहां बोलता हूँ, वो श्री भगवान थे, और स्वयं मेरे को सपन दिया कि मैं वहाँ सेवा करता हूँ। भगत जब सेवा में मस्त हो जाता है तो मैं भी देखता हूँ भगत सेवा करूँ तो मैं भगत की सेवा करूँ, भगत भगवान की सेवा करे, भगवान भगत की सेवा करे, और किसी करे, मेरे इष्ट भगवान है, भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भक्त भक्तिमान, भगत क्या भक्ति भगवान कहते है, ये बात है। वेद प्रार्थना करी महाराज, मैंने कितना अपमान किया होगा, आपका तिरस्कार किया होगा, भगवान प्रकट हो गए, अपमान नहीं, जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करती है राजी होती है, ऐसा तुम्हारा काम करते मेरे को आनंद बहुत होता है, प्रसन्न रहता हूँ। इतने गुरु भक्त थे एक नाथ जी महाराज, पर गुरु भक्त होते हुए भी मिलने को नहीं गए, आज्ञा पाल केवल आज्ञा पाल, ये आज्ञा उसमें सब कुछ आ जाएगा, आज्ञा उस पर बाकी नहीं रहेगा। ऐसे गुरु महाराज है। गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद की बात है, गुरु की महिमा गोविंद है, गोविंद भगवान से भी अधिक गुरु की महिमा है, प्रकाश में देते हैं। पर सच्चा गुरु होना चाहिए, सच्चे चेला होंगे, सच्चाई में चीज है। आज कल तो सब पाखंड सब है, बनावटी बनावटी बनावटी बनावटी, सच्चाई क्या मिलेगी? सांचे रास्ते राम कहानी प्रभु रीजन है, रानी जी है राम, सपने की सोमोर से कोटी सहनी राम, सपने की सोमोर देता हूँ राम, मुझे लगाया पत्थर एक काजल काजल मेरे का पत्ता ही नहीं देखू। सच्चाई है महाराज, भगवान की कृपा हो और सच्चाई मिलती है। सत्य हृदय से ले जाओ सज्जनों, भगवान आजकल सस्ते हैं, महंगा नहीं, पहले से सस्ते हैं। क्यों? कोई माल खरीदता नहीं तो माल सस्ता हो जाता है, आज भगवान कोई खरीदता ही नहीं है तो भगवान सस्ते हैं। आज का सुविधा से मिलते हैं, मौका बढ़िया है, बाहर सस्ता माल मिलता है, ग्राहक ज्यादा थे तो महंगा थे, आज सस्ता है भगवान। सत्य हृदय लगाओ, कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु, भगवान गुरु है, गुरु महात्मा है, भगवान इष्ट है, भगवान तमेव माता से पिता, तमेव तमेव बंधु से सगा, तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्व, माँ भी तुम हो, बाप भी तुम हो, भाई भी तुम हो, मित्र भी तुम हो, धन भी तुम हो, विद्या भी तुम हो, सब कुछ आप भगवान करो, मस्त हो जाओ, भगवान का भजन करो, गीता के अनुसार जीवन बनाओ, काम हो जाए, कहीं जाने की पटेल सच्चे पहले सच्चे रहते रहो, सच्चे हृदय से ले जाओ। गुरु आ गया है, पति की आ गया है, माँ बाप की आ गया है, मालिक की आ गया है, आज्ञा पालन कल्याण हो जाता है। उसे सब पर जिम्मेवारी भगवान पर, ऋषि मुनियों पर, शास्त्रों पर, वेदों पर, पुराणों पर है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 21 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।